Ich hasse Ginger. Och så är jag. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Tre vännerna och kompisen. Hej, Ginger. Impression av separatist ledaren i Star Wars 2 Attack of the Clones. Han, vet han som är på Geonosis. Är det en robot? Nej, typ. Ja, fast det är ju en robot med i det rådet. Men ja, det är han, insektsgubben som går med käpp. Klipp in bra dialog med honom och Count Dooku. My master will never allow the Republic to get away with this treachery. Han kan köpslå han, greve Dooku. Han kan köpslå han. Det är sjukt att det finns en greve i Star Wars. Ja, det känns som att det borde existera grevar. Ja, och det känns också som en ganska dålig ambitionsnivå att bli greven när, när vi snackar intergalaktisk skala. Liksom. Wow, du köpte en kvadratmeter i Skottland eller vad fan det är. Ja, så du kan kalla dig Jordan den fake-grejen. Ja, exakt. Som, han har köpt en egen stjärna också. Ja. Mm. Det är också onödigt i Star Wars. Name a star. Greve Dooku. Ja. Vem var greven i YouTube? Var det han... Imorgon är det fredag. Mm. Är det greven? Är inte greven någon fetare äldre? Jo, men det är han. Han ska också ut väl hela tiden. Ja. Är inte det hans grej? Ja. Och idag är det ju lördag. Och vad vill man helst att göra? Jo, man vill ta självklart en och annan karanita. Och en och annan fackla. Och en och annan... Jag tänker bara på pappa Kristus. Men han var inte greve, va? Vem är det då? Jag tror det var Adam Tingberg. Det var Tingberg-bröderna som visade mig detta. Det var typ det bästa de visste. Pappa Kristus. Han har någon sån här klipp som heter Pappa Kristus Bed and Breakfast. Typ, när han sitter och slår ihop en macka på badrummet. Bara kastar tomat på väggarna och spolar ner den och tar upp den. Typ, det är bara kaos. Smör. Fy fan, titta vad gott. Lite mer ska vi ha. Lite mer smör, tack. Wow, lite mer smör. How to Basic innan det fanns. Ja, fast han bara spårar. Hette det How to Basic? Han som lagar mat så slarvigt. I first person. Ja, ja, just det. Ja. Det är kul att se så här, om man går tillbaka nu och kollar How to Basic. Han har säkert 6 miljoner views på sina videos, men undrar vart han är idag liksom. Mm. För det måste ju vara så jävla mycket pengar nu. Så det är så här, jag tänker att han så här, kör en Audi R8 med prickekorv på över en macka och tvärnitar in i så här, något som exploderar. Det. Ja, så här, vad hänt 10 år senare när du bara måste utveckla det konceptet? Ja. Det har tänkt jävligt mycket på med typ de Epic Mealtime. Men de la väl ner till slut. Jag tror de gjorde bara en podd till slut. För de kunde liksom inte utveckla det mer än. Det känns som han hade en skandal i sig också. Han, jävlar, det var cancelled. Är det bara för att han heter Harvey? Heter han inte det? Så det känns som han har blivit metooad. Fan, jag vet inte om det är fortfarande aktuellt, men det var ett bra koncept. Fortsättning på det här How to Basic kanske. Att han lagade jätte små portioner mat. Alltså de använder så här typ dockredskap för att göra en varm macka typ. Gulligt. Det är så jävla mycket energi för ingenting. Speaking of energi, hur är energinivåerna på er? Ja, ja. Sådär. Sådär, ja. Vad var det bästa och sämsta som hände igår? Åh, det är en fråga. Sämsta var Emils sånginsats på karaoke i alla fall. Jävlar vad dåligt han sjöng. Ringer fortfarande i öronen. Ja. Klipp in när han sjunger. Jag kan ta ett klipp här för Emil. Jag kommer. Eller vad sjöng han med Veronica Maggio? Ja. Vill du koppla i? Ja, det kan jag. Man ska tillägga visst att den här karaoke-skärmen inte var jättebra med när liksom, man skulle sjunga. Men han har ju hört de här låtarna han valde innan. Så det finns ingen ursäkt, tycker jag. Jag kommer, baby, jag tror jag är kär. Jag spänner hissen i hallen, jag faller. Det är lite mentalsjukt. I taxin, i trappen, i hissen, i hallen, jag faller. Alltså det var sämst. Ja. Det låter som man gick in i någons behandlingsrum på ett mentalsjukhus. Sitter i straight jacket. Ja, exakt. Och vaggar fram och tillbaka. Ja. Vad var det bästa då? Det kanske var när du fick med dig hela rummen när du ställde dig på bordet och du karaoke. Jag smällde i foten i. Jag var fortfarande uppad ifrån scenen upp på ett väldigt ostabilt bord. Ja, det gjorde ont. Du är bra på karaoke, det ska du ha. Tack. Vem vann darten? Darten var jävligt rolig. Ja. Du hade det eller? Ja, jag hade det. Det finns en liten dartsjäl någonstans. Jag blir bara sämre och sämre. Eller så brukar det kanske vara när man... Ja. Bowling är typ det enda som jag blir bättre och bättre på ju mer jag dricker. Typ. Jag tror David vann till slut. Ja, okej. Okay. På tur då. Mm. Om du gör en turn och blir dartproffs. Ja. Sen blir cancelad och sen släpper en bok. Ja. Hon sa att hon var darton. Ja. Får in idrottskarriären med en apology-bok. Alltså gå in med det här målet nu nästa fem åren. Det känns som att det är aldrig för sent att börja med dart. Nej. Du kan aldrig vara för gammal för dart. Tjejerna, du kan ju bli för gamla då. Som du... Ja, men det finns mycket unga tjejer i dart har jag sett på de där VM i de är England. Helt galna på där också. Jag tror jag berättade om det förut, men det var ju när vi var hos Ville när han... Van Gerven. Fast det var ju inte Van Gerven, det var ju någon som så här steroidpumpad pappa. Ja. Bara som var typ 54 som hade sig en 18-åring. Ja, men han hade med sig så här familjen, så det var exfrugan och de två döttrarna stod liksom separat. Ja. Och så gick han in med sin nya 18-åriga tjej typ. Sin nya. Ja. 18-åriga tjej, förlåt. Och så där gick han fram. Han gick förbi och så kramade han döttrarna. Och sen började han grovhångla med den här unga tjejen. Och så gick han upp och bara började köra. 180, hörde man bara efteråt. Wow. Minus noll på tjejen då. Så här, allt man vill ha av dart. Ja, var det. Det är därför vi har kollat på det några gånger. För att liksom ta in rummet som de är i. Mm. Mycket mer än själva darttävlingen. Mm. Ja, det är bra. Ja, också klippa in här. Mm. En som har en monolog med sig själv medan han kastar. Så säger han typ, "Who's in charge, me or the devil?" Och så bara sätter han alla pilar. Mäktigt. Måste liksom hypa igång sig själv också. Who's in charge? Me or the devil? I think I'm in charge. Fuck, don't double ain't shaky land. Just like that. Come on, you cunt. En rolig grej från igår. Det var ju det första Jim sa. Mm, just men det. Att Jim har gjort en vasektomi. Han är klar med bar nu. Va? Ja. Så han har knipsat. Han har snipsat av ett. Så han blev kallad Varys hela kvällen. Jävlar vad rimligt. Men och, också... och bög och transa och allt där igen. Igen. Jen Alexandersson. Alltså han gick lite så här bredvid. Ja, det var nyligen gjort liksom. Ja. Ja, det är ju, det kanske inte är så final som man egentligen. Jag tror att man kan lösa det igen. Ja, men han sa att det, fram tills man var, det var en viss period och så sjönk det jättemycket per år, typ så här 70% tror han sa nu om man skulle reversa det. Mm. Och sen så bara blir det sämre och sämre för varje år. Mm. Det är ju väldigt final alltså, men är han klar så igen? Vad var han sa att han nu fick han inte komma på 2 veckor och sen var han tvungen att komma så här 30 gånger på pungen, typ. 2 veckor där på och lämna prov. Ja. Och provet var tvungen att vara högst en timme gammalt. Så han skulle behöva runka på bussen liksom för att ha det färskt. Ja. Det finns ju den snygga Ingo-statyn där han kan titta på kanske. Nu när han är igen, tänkte jag. Men intressant. Ja, undrar om de har ett sånt litet komrum där. Det tror jag. Mm. Det är bara mörkaste runken i världshistorien där inne bara. En söker ut på Pornhub med autocomplete från tidigare sökningar. Åh, oh, fy fan. Guld. Oh. Sylva har varit där innan. Jag tänkte direkt på Sylva också. Ja. Ja, small but still very legal. 140 centimeter har någon sagt på det. Jag tänker att det är en sån kriterier bar när du har en slider. Så på prisjakt. Ja, exakt. Så längden. Ja. Det har ni ändå i botten. Längden böttsänkt och darton ska vara. Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Dartan Young. Nice. Den fjärde musketören. Bra artistnamn. Ja, om man är just den sporten. Ja. Mm. Ni var ute och härjade igår. Mm. För att fira en fantasyvinst. Ja. Kändes det värdigt? Mycket. Jag fick en hel kväll som var riktigt god bara. Mm. Så jag är supernöjd. Gött. Och det var kul att David hittade ut igen. Mm. Han såg lycklig ut. Ja, det kändes som han bara hade suttit på sin kammare här ett år och längtat efter att få gå på bete igen. Mm. Så han njöt. Och sen bara riktigt snabbt hem. Jag bara tog en vagn som kom om en minut. Bara, nej, nu är jag klar. Springer och sticker hem. Mm. Men perfekt. Det är bra. Alltså, ja, för det är lätt att, det känns som att det är lätt att det blir lite snedfyller eller att man går på det lite för hårt när man har suttit på bänken så länge. Liksom. Så kul om det höll bra nivå tills dess att han var superklar. Det var ändå värdigt för det var honom. Ja, så nu är han på visning Utby. Ja, just det. Vi önskar honom all lycka till. Ja, verkligen. Spy in toan. Vad gjorde ni igår? Vad hade ni för planer? Jag var ute och träna till typ 7 och sen lagade jag bok. Mm. Kolla på film. Eller kolla på serier typ. Är det Slottsskogens? Har de gym där uppe då? Mm, det har de. Ja, jag hade inte flyttat förr eller? Nej, du skulle kolla på vad det fanns för möjligheter att träna. Just det. Vallens utegym är det nya nu då. Eller Slottsskogens Vallens utegym. Ja, ja. Där sker det. Svinbra. Så nu bor jag, ja, nu har jag flyttat igen. Mm. Kanske behöver en uppdaterad tally på flyttligan. Ja, just det. Vem sätter sig och lyssnar igenom alla? Ja. Måste inte lyssna igenom podden då. Vi kan ju gå igenom. Ja, exakt. Vi kan bara lista de 12 flyttarna var vi har. Ja. Eller något. Ja, men förutom flytten så är det inte mycket nytt. Det är bara köttat i lägenheten. Ja, gött. Mm, det är riktigt kul. Ska vi kanske bränna av ett bajs nice bnajs direkt? Mm. Ja. VIP. Let's kick it. Bajs, nice, nice. Bajs, nice, nice. Bajs, nice, nice. Bajs, nice, nice. Om du har ett inslag du brinner för, välj då ett ämne och kör, bara kör. Det kan tydligen handla om vad som helst, så länge du berättar som om du var frälst. Välj tre saker, ranka dem guys, så har du skapat ett bajs, nice, nice. Har du fått blodad tand sen sist? Ja, jag... Konceptet behöver definieras. Efter din utsvävning. Du behöver sätta lite ground rules. Nej, men jag tyckte det var kul sättet du gjorde det på. Men nu är vi tillbaka till basics. Här är det bajs, nice, bnajs om skolskandaler. Mm-hmm. Skolskandaler vi minns. Mm. Jag tror han med katanan inte roligt att han vinner. Ja, vi kan börja med. Den här hände ganska nyligen. En man i Varberg som fejkade en sexskandal. Har ni hört om honom? Nej. Nej. Vänta, det här, vad är skolgrejer? Skolskandaler. Så det är en lärare eller? Ja, jag tänkte precis. Ja. Lärare eller elev? Ja, ja, han fejkade en sexskandal för att han ville bli utköpt av kommunen. Mm-hmm. Så innan han hade börjat på jobbet så var det massa föräldrar som hörde av sig till skolan och sa, varför har ni anställt den här jäveln? Mm-hmm. Han har ju tafsat på tjejer och på ett konfirmationsläger. Fel år att göra detta i. Don't start this fire, du Gud. Mm. 2 veckor innan mannen skulle börja sin anställning kom ett mejl till kommunen där det påstods att mannen varit berusad, tafsat på en konfirmand och uttryckt sig rasistiskt under ett konfirmationsläger. Händelsen skulle ha filmats. Sen kom det ytterligare ett mejl som påstods komma från föräldrar som sa sig vara oroade över att mannen skulle jobba i kommunen. Och då kom han själv in på kontoret så här: fan, ja, ni kanske ska köpa ut mig och få 3 månadslöner då innan han börjar. Mm. Och han har gjort det här på flera ställen. Mm. Bland annat i Kungälv där han lyckades med skandal, eller med skandalen, med scammen. Ja. Så han bara åker runt och livnär sig på avgångsvederlag liksom. Ja. Respekt. Ja. Han bara smashar sitt eget rykte för lite cash. Ja. Ska du få 3 lärarlöner? Det är inte så här. Fattar vad mycket den killen hatar att jobba. Vad heter hon? Korduner? Det är inte fallskärmspengar liksom. Nej, precis. Men jag gillar också en scammer som inte låter det gå stiga till huvudet liksom, utan att man håller sig på en rimlig nivå och bara, jag vill bara ett rimligt liv, jag vill köra en Renault liksom. Jag behöver inte köra en Tesla. Jag gillar också att den skandalen går bara ut över honom och kommunens pengar då. Om det går igenom, men det är ändå nice. Mm. Tidig nice. Nu är det ju anställningsstopp och sånt, så han sabbar ju för skolan också. Sant. Mm. Okej, ska vi gå vidare till nästa? Mm. Hen-skandalen. Bajs. Läraren som vägrade säga hen. Som en barnbok. Det är ju du. Ja, det är jag. Dina memoarer. Bara. Ska alla få sig ett memoar där vi måste säga. Darton. Hon sa att hon var Darton. Ja, men då var det en elev som kom efter ett sommarlov. Jag minns inte hur gammal hon var. Men när hon kom tillbaka från ett sommarlov så ville hon bli kallad hen. Mm. Och läraren sa nej, jag kallar inte någon för hen. Som rektorn hörde av sig, hade möte, föräldrarna hörde av sig. Men mer än en termin hade gått och han så här, vägrade fortfarande. Hon är det här, vägrade säga hen. I rektorns anteckningar från samtal med läraren i augusti står att pronomenet hen är emot lärarens tro och att läraren inte kan använda ordet. Likaväl som läraren inte kan tänka sig att kalla någon för idiot bara för att den ber det. Kanske inte hade valt just den likställningen. Ja, precis. Fine. Mm. Läraren anger sin kristna tro som anledning till bakomvägran. Ja. Det är en principfast person, det får man ju ändå säga. Mm. Så att hon är anmäld till diskrimineringsombudsmannen och krävt läraren då på 150 000 kronor i skadestånd. För att ha kränkt den här då, mer än den här. Man vet ju att den här läraren drog in extra många sådana där situationer bara för att säga han eller hon istället. Ja, exakt. Ja, vad tror hon? Bara för inte ens när man kan säga vad tror du? Ja, exakt. Bara för att sätta dit riktigt så oldtimer grej och störa sig på våra. Och så kan vi ta sista. Det här är också i Varberg, tror jag. Samma som första. Nollningsskandalen. Skola granskas efter skandalnollning. Nollningen på en gymnasieskola i Varberg då 4 alkoholförgiftade tonårstjejer fick föras till sjukhus av polisanmält. Även skolinspektionen ska nu granska skolan. De här tjejerna då, de fick behandlas på intensivvården. Och det var fara för deras liv. Jävlar! De måste ha druckit några hembränt eller något. Mm. Även andra elever blev rejält berusade efter lockats dricka mycket sprit. Folk låg ner, skrek och spydde i gräset. Vilken jävla fest. Andra sprang nakna, berättade en flicka. Nu har en gräns passerats, säger en annan. Ja, rimligt. Ja. Men ändå låter som en kul fest. Ja. Ja. Alltså för dem som inte höll på det. Exakt. Får man säga nice? Det får man ju. Då säger jag Nice. Det bara... Jag gillar ju att någon utnyttjar systemet. Ja. Nice. Mm. För så lite pengar i sammanhanget också. Bara förstöra. Den är definitivt nice för mig också. Det är nice. Att någon tar ställning under en så lång tid och bara inte ger med sig. Det är också nice. Dig your heels in bara. Ja. Och sen en nollning med 4 alkoholförgiftningar. Nice. Ja. Oh, nice. Det är första nice. Nice Christ, nice. Mm. Jag hörde om en annan skandal som var nyss, som också var i Varberg, tror jag. Vad fan händer i Varberg? När De hade köpt in chilin Carolina Reaper och ja. Satt i skolmatsalen och typ svimmade för att de inte var med på hur jävla starkt det blev. De hade lagt den i köttbullarna eller någonting. Just det. Det var ett prank liksom. Ja, exakt. Det var inte i skol, det var inte, vad heter han, Erik som jobbade i Odner som jobbade i skolmatsalen. Det var inte någon sån som hade. Nej, utan det här var elever då som bara var där och pepprade på lite efteråt säkert då. Buset leder. Och så intervjuar de. Det finns en butik här i Göteborg som heter Extreme Foods. Det är bara två ur-göteborgare som säljer stark mat. Så då intervjuade radion honom, eller en utav dem som jobbade. Expert på området. Ja, och han bara, äh, fy fan, vilket roligt prank. Ja, men nu höll ju folk liksom på att svimma och typ grät och mådde dåligt. Ja, men det är inget roligt skoj om det inte är någon som far lite illa ut. Jag tyckte det bara det var skitkul och allt som var på radio. Bara, så säger experterna. Ja, Varberg verkar sjukt helt enkelt. Jag hade en liten ambition om att flytta till Varberg redan innan. Kan hända att jag hamnar där. Det här är bara mer ammunition. Annars är nytt. Du har flyttat som sagt. Det gjorde vi ju en jävla flyttdag bara. Ja, just det. Stort tack för hjälpen, äkta bröder. Nej, men som sagt, få saker gör mig så lycklig som en smidig flytt, tror jag. Det är någonting bara som gör något med kroppen av att bära flyttlådor. Ni fick beröm av Emil att ni hade skött er så bra med annat folk. Ja, men det kan jag köpa ändå. Nej, absolut inte. Men bara så här, det är gött att se att det funkar så bra. Liksom. Ja. Nej, men jag köper också. Inte ett enda liksom, n-ord på typ 8 timmar. Nej, det var ju currykors då. Som var det enda. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Vi ska inte bara bränna av det nu då. Det kan vi göra. För men då vill jag alltså ta prinsen först. Ja, absolut. För att den var inte så rolig som jag trodde att den skulle vara. Basse berättar något om någonting som vi inte visste om. Äntligen så fick han ett segment som han håller i. Basse berättar något om någonting som vi inte visste om. Vilken prins? Så här var det, vi snackade ju i telefon och då pratade vi om det här currykorset att vi skulle ta reda på mer. Men ja, det har inte kommit med i podden. Nej. Thailändska bögprinsen vill ni ju veta mer om. Ja. Vi snackar om djur med ämbeten, tror jag. Vi kom in på detta. Basse skrev till mig häromdagen och ville, för han hittade inte den här bögprinsen. Nej. Så jag skulle jag också fixa fram något. Ja, men ni kanske kan hitta honom via hunden. Så googlade jag hundar med ämbeten. Intressant resultatlista. Det är nästan, det skulle jag nästan vilja veta mer. Om du vill fixa topplista på djur med ämbeten. Topp 5 djur med ämbeten. Kan du fixa det till nästa gång? Ja, det ska vi kunna läsa, tror jag. Ja, och då hittar vi till slut den här. Ja, den vad vi ville labla som den thailändska bögprinsen i alla fall, som varken är prins eller bög, visar det sig. Men är han från Thailand? Det är han. Nice. Men jag vet inte om det var det vi sa. Vi kan ha sagt filippinska bögprinsen. Ja, det kan vi garanterat ha gjort. Hade han en hund? Det hade han, absolut. Fufu heter hunden. Fina Fufu. Böget namn på den. Jag tänkte också. Ja, han heter i alla fall Maha Vajira Longkorn. Det är det nedkortade namnet. Jag tänker inte dra det andra, för det är... Kan vi dra det genom Google? Kan du ha någon sån, så slipper du läsa upp det. Absolut. Boken när Erik kommer hem från Thailand semestern och är efterlyst. Oh. Hon sa att hon hade en vajira. Ja. Oh. För min Longkorn. Post-op vajira möter Longkorn. Det är det man söker på när man ska runka på den här snippkliniken. Vem fan har varit här innan? Vem fan är vajira Longkorn? Ja, det är den jävla bögprinsen från Thailand. Det hade också varit en bra sökning om någon. Det bara stod Dota. Man hade ju kopierat den sökningen då. Ja. Bara, ja. Dota plus fat bitch. Får fram Pierce Brosnans fru. Jävlar vad skit hon får. Pierce Brosnans ugly fat wife. Söker man bara. Den har varit här innan mig. Pierce Brosnans hår. Skriver inte hennes namn eller? Skriver sitt namn också. Porna har sin egen fru i tredje person. Det är lojalt då. Ja, jävligt lojalt. Ja, han är så fin människa. Han hade fått. Ja, men det är ju, men det som är kontentan av den. Precis, respekt att Pierce Brosnan fortfarande älskar sin fru trots att hon har gått upp i vikt över 30 års tid. Mm. Respekt till Pierce Brosnan att han pornabbar sin fru. Infernalisk glassbil jag hörde. Men ghetto glassbilen finns ute i Mölndal tror jag det är. Beat you. Hej. Hey. Mm. Det var misslyckade rappförsök igår. Ja, det var det verkligen. Ja, oh, fy fan. Tiden tog slut så vi kunde inte sätta på mer låtar. Så Erik beatboxade i 20 minuter. Och försökte rappa över det. Och så körde vi stand-up. Kom och googlade opassade skämt och sa att David hade alla de här åsikterna. Okej, okay, så här låter hans namn då. Wachiralongkan Boramachakri Edison Santadi Wong Thuidhamron Sabori Bon Afakanuprakan Mahitaladin Lade Pumafanaret Warongkun Kidasira Sambun Sawankawad Boramakadi Arachakaman. Wachiralongkan Boramachakri Edison Santadi Wong Thuidhamron Sabori Bon Afakanuprakan Mahitaladin Lade Pumafanaret Warongkun Kidasira Sambun Sawankawad Boramakadi Arachakaman. Sjukt om det bara puff och så står det en liten thailändsk bögprins här. Det kändes som en jävla spell bara. Han i alla fall. Ja. Han för en kvart sedan. Vi kallar dem Maha hädanefter. Ja, det är väl bäst. För att förenkla lite. Han är varken prins eller bög som sagt. Han går numera under kung Rama den 10:e. Mm-hmm. Och ligger bara med sjukt mycket brudar. Det är det han är känd för nu för tiden. Han ramar dem. Han ser ju ut som en bad guy i The Raid. Ja, det gör han. Så här, riktigt så här åt, det känns som att han stramat åt i nacken på honom. Han är så här bara, ja, intensiv. Och så har han så här stor ryggtatuering och går runt i tanktop. Mm. Nice. Eller har han. Oj. En stor ryggtatuering. Han är son till kung Bumibol. Ja. Mm. Som en Bumibol. Som gick bort år 2016. Mm. Och då tog Maha över tronen i Thailand. Han var 64 år då. Och okay. Vilket gör honom till typ den äldsta som har blivit utsedd till kung typ någonsin. Jaha. Och innan detta så har han bara kung Charles levt livet som kronprins och byggt upp ett rykte som brat och playboy med ett stort spelberoende och väldigt skeva prioriteringar. Det finns en klassisk bild med samma prins när han hälsar en hedersvakt iklädd linne, jeans med grovt häng på och fake tatueringar. Oj, vilken badass. Jävlar vad, man är inte en bad boy längre så fort man har fake tatueringar. Wow, jag vill ha tatueringar. Ja, och den bilden spreds väldigt friskt för att påvisa vilken slarver han var. Det var så här, folk ville inte att han skulle ta över makten så de tog varje chans de fick egentligen för att trycka ner honom, trycka ner hans image. Nu vet jag att det här inte är samma land, men i Japan är det ju tydligen jättetabu med tatueringar för att det är såhär yakuza. Ja, så det är säkert så överallt i Thailand att de bara hatar riktiga tatueringar, men han vill ändå ha det då. Ja, exakt. Det tror jag är the play. Ja, andra skeva besluten han tagit är hela hans relationshistorik tror jag, eller skeva, jag vet inte, men vi kan lyssna lite på hur han är här som man och make. Han gifte sig med sin kusin, first cousin, alltså kusin 1977 och fick en dotter med henne. det var liksom första han gjorde. Första han gjorde i livet. Starta karriären. Samtidigt så hade han husat en skådespelerska i någon lägenhet någonstans i Thailand som han fick 5 barn med. Usch. Bara under tiden liksom. Vasektomi är ju aktuellt. Åh nej. Så han tröttnade på kusinen och skilde sig och sa att men, allt är hennes fel. Och så införde han... Kusinförbud? Nej, man införde så här jättestränga lagar om att man inte får prata dåligt om royalties. Ah, liksom, mm. Om monarkerna. Så hon fick inte försvara sig i den här skilsmässorättegången. Eller mm. Så han bara stod där och spillde galla över henne och hon bara, ja. Så var de skilda typ. Fy fan, det är, nu är han tillbaka på bad boy-listan när man ändrar liksom brottsbalken. Mm, det är ett power mover, ja. Utan dess like. Det gillar jag, det var nice. Och sen höll han på så här, sen tröttade han på skådespelerskan så han gifte sig med en till kvinna. Ja, skällde ut henne också i skilsmässorätten. Det är samma historia, det är som när jag pratade om senast, att det var... De förfinar det här konceptet och bara köper samma. Det är som när skämen i Mölndal eller vad du sa. Lärarskämen. Fast han blev bara sämre och sämre på det. Ja, exakt. Så han gjorde som med 3 kvinnor till. Bara skaffa barn. Jag vet inte hur många barn. Nu finns det artiklar ute om att det är en massa bastard som bara kommer tillbaka och bara, tja pappa. Mm. Vill ha lite pengar kanske eller någonting. Och han har ingen koll alls för han har så mycket barn överallt. Och den senaste frun han hade var högt uppsatt inom militären och gifte sig. Det finns deras ceremoni när de gifte sig så ska hon så här underkasta sig honom. Så hon ligger typ på alla 4 framför honom så häller han vatten på henne typ. Och sen, så här, jättekonstigt bara. Herregud. Men det tog inte lång tid innan han tröttnade på henne också. Ja. Och då ville han inte bara skilja sig utan han ville även ta bort alla hennes militärtitlar. Så det gjorde han. Jävla petty bara. Ja, han gillade inte hennes ton tydligen. Vägrar utveckla mer. Åh, jävla sjukt. Han är ju alla killar som har ett dåligt ex power fantasy bara. Ja, exakt. Men ja, det roligaste han gjorde var i alla fall med sin pudel Fufu. Mm. När han utsåg pudeln till Air Force Marshal över hela det thailändska flygvapnet år 2009. Air Force också. Har inget koncept om flygande saker överhuvudtaget. Så Fufu var så här, ja, fick ju vara med på alla de här galerna och liksom alla parader och allt vad det var. Alla stridsmöten. Ja, exakt, antagligen. Så sitter vi i war room, ja. Och bara fick gå runt fritt på alla de här grejerna och bara... När de hade så här långbord vet, med fin mat och grejer så bara gick den här pudeln på bordet och bara drack ju folks glas och käkade mat. Ingen kunde säga någonting. Om man flyttar på glas så säger man fan hängd sen. Och när Fufu tyvärr gick bort år 2015 så utlyste han landsorg i 4 dygn och hunden fick en full så här buddhistisk begravning med parad och munkar och hela köret liksom. Och det är jag tror det är någonting som är det är bara tillägnat alltså folk som nått nirvana typ alltså det är något sånt där en hund ska inte få det här liksom. Påminner lite om vad Stabitska har försökt få hända på Facebook det senaste. Oh ja. Men ska vi inte skoja om att folks hundar dör. Det är kanske taking it too far. Oj. Hans hund i alla fall går det att skämta om tycker jag. Det är okej. Ja, 2020 i alla fall så blev det massa protester borta i Thailand. Mm. De hade fått nog av den här idioten som styrde landet. Så, då tänkte man, fuck you, jag orkar inte ta itu med det här just nu. Så jag hyr ett hotell i södra Tyskland helt för mig själv. Drar med mig ett harem med brudar bara. Han var så långt ifrån bög som han kunde vara den här snubben. Så han har bott det sen dess och bara styr landet remote. Så här. Ah, fan vad nice med så här, remote work exakt. Policy kingen. Här jobba bara. Hemma, bara styra ett land hemifrån. Knulla brudar samtidigt. Och det har han hållit sig tills nu. Så det är det vi är. Mm. Det är det vi har på Maha. Eller kung Rama den 10:e som han går under nu. Fan, sjukt att han bara bor där i Tyskland. Tänk att vara hotellägaren som liksom huserar. Jag hyr det här på obestämd tid. Ja. Okay. Med mina 15 brudar. Okay. Hur gör vi med frukostbuffén? Ja. Men ja, jag kan tycka att Sverige har alldeles för få liksom landsorgsgrejer. Mm. Det tycker jag verkar så jävla fett att de typ får 4 dagar ledigt från jobbet. Exakt. För att sörja en hund där. Jävla gött bara. Mm. Du vill bara leda från jobbet. Ja, men man saknar ju tiden då landet stannade upp på grund av Anna Lind till exempel. Ja, men precis. Då fick det... man rast. Ja. På skolan. Och sen har jag ju en till grej då. Det är om jordstrålning. Och jag vet inte om någon vill dra backstoryn, för det hände ju under flytten. Ja, det kom ju från ingenstans. Det överraskade ju Malin också, som är dotter till Maud då, som drog upp det här. Och då finns det tydligen punkter som är, alltså hela teorin är baserad på jordens magnetfält. Så att, kommer ni ihåg omslaget till Metallicas Death Magnetic? Att det var så här jättemycket streck så här. Det är ju typ så att magnetfält ser ut. Att det är ju liksom, ja, det går runt så. Så då, om man är på en sån linje så är, eller om två linjer korsar varandra så är man i ett currykors tydligen då. Och det är bad juju. Mm. Och till exempel ställa sin säng på ett sånt kors. Mm. Så då måste man hela tiden mäta vart det är bra och vart det är dåliga punkter. Mm. Och då kunde man tydligen göra det med typ så här koppartrådar för att se att om de reagerar på magnetfält eller inte. Mm. Inte säkert att det funkar. Men enligt utsagor då så ska Maud ha någon slags, hon har en sån här trapp hemma som hon har möblerat deras hus utifrån. Så hon har gått runt och liksom sensat. Wow. Och hennes gubbe var också så här, va? Har vi det? Den vill jag se. Liksom. Han visste inte heller det, men hon var helt liksom, hon var såld. Mm. Så ja. Ja, bara så borde hon vara såld. Jordstrålning är en term som oftast inte refererar till jordens magnetfält, bakgrundsstrålning eller någon annan känd fysikalisk effekt, utan till ett annat strålningsfält som studeras inom en svårdefinierad pseudovetenskap. Så, lite bakgrund här då om jordstrålning. Det är 2 läkare som är skyldiga för att ha spridit läran, eller vad vi ska kalla det, om jordstrålning. Det är Manfred Curry och Ernst Hartmann. Så Hartmann fick inte något i det här? De introducerade båda 2 vad de kallar currylinjer. Och Hartmann-linjer. Och Hartmann-linjer. Ah. Så de fixar varsin, men det är samma sak. De bara... Hälften är min och hälften är din. Exakt. Hatten är din. Hartmann är din. Min. Ja, så de påstår då att de här linjerna utgör ett nätverk över jordens yta där denna påstådda jordstrålning ska vara extra koncentrerad. Och forskare tror att de har snott den här idén rakt av från kineserna som snackar mycket om ki-strömmar. Mm, mm. Kraftströmmar, typ. Draklinjer. Coolare ord. Ja. Då hade jag köpt det rakt av, för jag har inte läst på om detta. Det har inget med curry att göra. Nej, det är bara någon snubbe som... Så råkade ville... heta det. Liksom. Ja. Det lika gärna kunde heta grillkrytekors. Ja, men det är ju en pornabsökning också. Ja. Currykors. Ja. Finns i historiken borta på mottagningen. Och det finns flera föreningar i Sverige som håller på med detta. Den största är Svenska Slagruteförbundet som har 500 medlemmar och anordnar träffar och kurser i att mäta en sån här jordstrålning med vad de kallar en slagruta eller pekare. Det var det här Maud försökte förklara för oss då. Mm. Så, slagrutan eller pekaren består av 2 spänstiga pinnar eller metalltrådar. Så darrar man och så darrar man. Som man böjer till formen av 2 L. Så. Mm-hmm. Så, och bara så throwing up gang signs. Så håller du dem i varsin hand liksom, uh-huh. Och så går de ihop där i mitten. Ja, och hur fan mäter man detta nu då? Mm. Ja. Lyssna på detta nu. Då håller man alltså de här attrapperna i varsin hand. Så de går ihop i mitten så. Och så bara går du runt i rummet. Eller vart du nu vill mäta då. Och så här förklarar de. När man undermedvetet uppfattar att man hittar det man letar efter så rör sig pekarna utåt eller inåt. Eller visar riktningen till det man söker. Ja. Så det är bara vibes. Det är som en jävla Ouija board. Mm. Bara. Fast man är själv. Typ. Man lurar bara sig själv. Ja, ja, exakt. Så enligt de som använder slagrutor då, så kan man använda dem för att hitta i princip vad som helst. Eftersom de ska bara mäta energi då. Mm. Så de säger att man, det används främst till att mäta jordstrålning, hitta auror eller vattenådror. eller andra saker. Som, andra saker. Som bilnycklar. Riktning, antal och avstånd. Mm. Till vad säger de inte? De bara, men det hade varit väldigt bra att kunna i matte C typ. Ja, exakt. Manifestera logaritmen av x. Ja, och enligt någon som håller på med jordstrålning så finns det vissa punkter, de här currylinjerna eller Hartmann-linjerna korsas då. Mm. Bad vibes. Som de kallar currykryss. Just det. Kallas de. Som de säger påverkar människor, djur och växter. Mm. Så till exempel, som du sa, om man placerat sin säng mitt i ett currykryss så tar det mycket energi ifrån det. Du spenderar så mycket tid där så att energi sugs ut ur dig och du kommer aldrig vara utvilad liksom. Lite svårare att gå upp på morgonen liksom. Ja. Lite damm. Exakt. Mm. Om du sticker din långkorn i någons currykryss så kan det också ta energi. Ja. Hundar gillar tydligen inte att ligga i currykryss, men katter älskar det typ. Nej, det sa det, Maud. Ja, precis, det är Mauds. Vissa växter kan de bara vissna liksom, om de står där, det går inte. Men ekar är tydligen, de trivs jättebra i currykryss. Så det, och det finns absolut inga vetenskapliga bevis för någonting. Och det är bara hittar på. Nice. Där är vi. Ja, men och det ska ju tilläggas då att hon har liksom aldrig nämnt något sånt här innan. Hon är inte en sån person annars liksom. Nej. Till och med Malin blev ju förvånad över att så här, tror mamma på sån här skit typ. Pratade ni om det sen när vi drog? Ja, ja, vi har pratat om det mycket. Men det här ska men jag vet inte, alltså, när vi hade sett The Core, alltså man var ju lite inne i de här magnetfälten så ja, ja, men okej, okay, fair enough liksom. Men sen visade det sig att nej, men det är ett annat fält. Ja, det var roligt. Det var ja, det piggade upp liksom. Det var precis så här, man hade käkat sin pizza, vi var lite klara med liksom flytten och så bara, har ni tänkt på det här med currykryss? Hon var inte där och mätte då, alltså, ni vet inte om ni bor. Hon sa att hon skulle kunna komma dit med sina mätverktyg om vi ville. Det måste ni ju låta henne göra. Ja, jag tycker det. Jag vill se när hon manifesterar siffror, avstånd och... Ja. Var tror ni att ni har currykorset hemma? Currykrysset. Rakt över toan. Ja, jag tänkte också det. Ja, där är jag, ja, precis. Där är jag placerar min Dota. Pov, du vet, currykryss. Ja. Jag och Koffa har blivit besatta av att använda Pov fel. Det är därför. Vi satt hela filmen och povade bara. Ja, så var det så här. Ja, ska vi gå in på filmen sen eller? Ja. Men nu är det. Nu är det dags för synops. Hoppas det inte blir kall också, synops ska lås. För det var ju då en vulkanrulle vi fick. Dantes peak. Och det var väldigt mycket flytande magma då, som gick till toa humor såklart. Så det var det vi sysslade med. Samma sak som The Core, att den där farkosten såg ut som en bajskorv hela tiden. Som bara åkte ner i en toa konstant. Och det var... något var vi tvungna att underhålla oss med. Ja, så kan man ju säga... Inte igen. Igen, tyvärr. Ja, den är ju en classic på TV3. Ja. Ja, men det var väl en film att somna till. Mm. En film att somna in till. Jag ville bara somna in. Ja. Vi kollade på klockan så många gånger. Eller hur lång tid det var kvar. Med 10 minuters intervall. Hela sista halvtimmen. Nej, sista timmen var det bara. Tyvärr var han ju 1,45. Sista timmen i 90 minuter, ja. Trodde. Sedan, 1,45? Ja, den var för lång alltså. Ja. Ni kollar på klockan oftare än Pierce Brosnan har kollat på vågen de senaste 30 åren. Ja, för där har vi ju vår leading man då, Pierce Brosnan. Mm. Och leading woman var Linda Hamilton. Mm-hmm. Sarah Connor. Mm. Sarah Connor. Sarah. Och sen var det ju typ ingen mer. Jo, Linda Hamiltons dotter är samma skådis som tjejen i Most Valuable Primate. Oj. Kan det vara den döva tjejen då? Vi har inte sett den, men... Callback. Mm. Ja. Så välkommen tillbaka liksom, i universumet. Ja, den är sjuk. Mm. Det är kul att det blev en sån. Mm. Nej, så det börjar väl med... Ja, starta timern. Ja, börja med att vi får en 4 år tillbaka i tiden flashback. När ja, jävla rivstart var det. Ja, blev lurad av rivstarten i början. Och då dör Pierce Brosnans, som heter Harry... Harry Dalton. Harry Daltons vulkanist. Marianne dör. ja. Utav en sten i en bil typ. Ja. Sen så de är i Colombia, då hade det varit ett utbrott och det är kaos runt omkring. Det var så jävla mörkt också. Vi såg ingenting och sen fick hon en sten i huvudet och dog. Ja. Och så var det 4 år senare. Och då det börjar med att Harry Dalton åker till Dante's Peak som är en liten idyllisk småstad för någonstans i mellan Amerika, Colorado typ eller? Ja. Ja, kändes det som. Mm. För mig det finns det varma källor och sånt va? Mm. Förutom vulkanen då, som är den varmaste källan. Ja, för den var varm kan jag liksom hinta om. Men han åker dit och... De har fått lite mätningar därifrån att något har hänt. Mm. Han åker dit själv då. Linda Hamilton är borgmästare i den här stan och tar med han på lite turer upp till berget. Mm. Kanske lite för många turer. Han sitter i en bil hela filmen. Ja. Sen så blir det mer och mer, ja, jag skulle säga high-end-esk stämning i den. Att den är så här, men vi kan inte stänga ner stan på grund av att det kanske händer någonting. Vi får bara hålla upp. För då sjunker bostadspriserna, turisterna sticker därifrån och det blir en spökstad. Vi vill inte göra det här i onödan. Ja. Men Pierce Brosnan märker ju att något kanske är på väg att hända. Han har en feeling. Mm. Men man stänger inte ner städer på feeling, säger hans chef. Men de tar dit ett crew som älskar kaffe. Oh. Det är en kille där som hans karaktär... Hans karaktär är som vi. Ja, hans karaktärsdrag var att han älskade Java. Han hade till och med, jag tror i alla fall att han hade en t-shirt som det stod kaffe på. Oh. Ja, men de kommer dit och ska de mäta lite, göra lite tester i en vecka typ, bara för att hålla koll på det. Ja, men feelingen, jag måste bara säga, feelingen var där så här, ja men vi har den här killen i gänget, kan inte hans grej vara kaffe typ? Och så skrev de en karaktär som inte hade något annat intresse än vulkaner och kaffe. Ja, vi måste ge den här karaktären djup, han kan inte bara gilla vulkaner. Kaffe, lägg till han, kaffe. Han ska vara autistiskt intresserad av kaffe, då har vi det. Ja, i alla fall, de, ja, det smäller väl till slut. Ja. Vi ska tillägga att Linda Hamilton har en, ett ex som helt... också får för mycket spelrum. Ja. Han är inte med men de snackar så jävla mycket om hennes ex. Ja, för han bara lämnade då henne efter ett tag. Han tröttnade väl så som vi gjorde. Och kollade på klockan väldigt ofta. Sen var han bara borta ändå. Men hans mamma då bor väldigt nära vulkanen. Superidyllisk vid en liten sjö där uppe. Och hon vägrar då ta in något slags scientific evidence att det håller på att skita sig i den här stan. Som bara, nej, jag ska vara hemma, ja. The mountain's been kind to us. Vad det nu betyder. Fan, vilken avatar line det låter. Ja. Men så de, när det väl liksom drar igång så får de ju sticka och hämta henne. Nej, du gick på toaletten här. Okej. Så att en eruption av annat slag. Ja. Ja, men det var verkligen så här. Den drog ju igång saker i röven den här filmen. Igenkänning. Ja. Nej, men så, de håller en presskonferens där hela staden är i något gymnastiksal. Men då har Linda Hamilton lämnat sina barn hemma. Och då smäller vulkanen då. Mm. Så då måste de hem och hämta dem. Men då har de stuckit och hämtat mormor. Mm. Den här, vad fan kan han vara? 10 bast. Mm. Sätter sig och körde iväg med hennes bil upp för berget då. För att hämta mormor som inte ville komma ner från berget. Mm. Mm. Så de måste ju också ge sig av och hämta barnen och mormorn, farmorn. Mm. Och de kör över vatten och de kör på magma och... Till slut kommer de upp till och hämtar mormor. Vad har de för bil? Ja, den smälter ju då till slut. Ja, så in i helvete. Ja. Men då kommer all den här lavan och det var också utan förvarning. För då hade bilen gått sönder så de var tvungen att gömma sig in i hennes hus, mormor. Och så helt plötsligt så bara kommer det en massa lava in genom väggen. Ja. Som var Kool-Aid. Så de måste sticka ut på vattnet med båt. Mm. Så då byter de transportsätt i alla fall. Det var skönt. Ja, men sen hittar de en bil då. Men, ja. Men är Harry Dalton där nu? Ja. Eller, okej, det är inte bara barnen. Nej, Linda Hamilton och han och Harry. Vad fan heter hon då? Linda. Marianne 2. Ja, jag trodde ju det var samma skådis i början. Ja, nej, skit i henne. Ja. Linda Hamilton. När de åkte ut på båten här då, så smälte propellern till slut. Så de kommer inte fram. Hela vägen över sjön liksom. Ja. Skulle de. Så till slut så hoppar mormorn i och vadar sista biten och drar båten. Så hon smälter ju typ. Ja. Så Harry Dalton bär henne en stund innan hon säger tack och godnatt. Mm. The mountain's been kind to me, säger hon. Sen kör de in i hela gruva. Mm-hmm. Nu är hela stan utrymd. Kanske det stället jag minst hade åkt till om det var, om jag var där som hade vulkanutbrott. En tight gång som kan fyllas med lava fort. Ja, men de kunde inte åka från staden för att bron hade förstörts. Ah. Mm. Så de gömmer sig in i den här gruvan och sen av någon anledning så går Pierce Brosnan ifrån Linda Hamilton och barnen. Mm. Ett ras sker. De separeras. Han får iväg en signal till sitt geocrew. Ja. Mm. Som har stått och blinkat i flera dagar tydligen, innan de uppmärksammar. Det är därför det är bra med en kaffeintresserad kille som alltid kan vara vaken. Ja. Och så hämtar de dem ur vrak. 2000 statister i en och samma scen bara för att ta ut. Hjälpa dem ut ur den där gruvan. Ja. Alla står och applåderar. Det är sjukaste jag har sett. De måste ha haft så mycket budget över i slutet så det liknar ingenting. Bort alla dyra scener och bara ja, men det ska han ju ha. Det såg ju bra ut när det var vulkanutbrott. Mm, mm. Men det var lite som du sa också att det ser sjukt ut på riktigt så man kommer undan med när lava flyter, så det ser ju overkligt ut. Ja, exakt. Så man kommer undan med att göra det overkligt liksom, på ett sätt. Det var lite nice. Nej, men, Och sen kom eftertexten och jag tror att fan aldrig sett dig stänga av en film så snabbt när de första där kom upp i botten där texten. Nej, men overstayed it's welcome kan man säga. Och bara så här, de hade en vulkan är så jävla cool. Det går att göra något coolt med det. Men egentligen får vi inte ens se det stora utbrottet, utan det är bara liksom lite moln som Don't look kids. Så allt som var cool, skydda barn från vulkanutbrott. Gjorde de inget med liksom. Nej. Det störde mig. Ja, favoritkaraktär. Java-killen. Ja. Åh nej. Ge honom inte det för att han fick fler dimensioner. Ja, men det var för att han var den som hade, förutom Pierce Brosnan, så var, känns som att han var den mest fleshed out character. Ja, typ. Ja, det är deppigt. Ja, men alla andra typ hatade jag. Mm. Speciellt Ruth då, farmor. Mm. Hon var riktigt jobbig. Men barnskådisarna var inte så dåliga. Får de, kan de ha som plus då? Mm. Och favoritscen. Jo, men när mormor dog. Det låter jävligt coolt att de bara smälte bort. Jag tror ändå det var inte så coolt. Typ Pierce Brosnans magitrick som också liksom så här, 2 minuter sen när han bara gör lite magi för barnen. Oh, är det hans kaffe? Ja, exakt. Då bara visar han lite cool trick så. Mm. Och då var jag så här, undrar vad som kommer hända det här magitricket. Sen tappar jag intresset nu. Det var ju så jävla mycket nature porn, det var mysigt i början. Ja. Innan vulkanen hade, när hon var uppe på berget och visade honom. Mm. Fin setting. Ja, det var väldigt fint. Men ja. Fan vad ledsamt, den har ju ändå liksom, jag har aldrig hört den sågas innan. Och jag vet att den, liksom, den går ju fortfarande på tv än idag. Så jag tänkte att så här, men den är väl som Armageddon och typ sånt där, bara man har inte sett den liksom. Mm. Den, så här, den kanske har något. Ja, det var synd att han inte hade det. Jag tror ändå vi var upp, eller kanske var fel då att vi var lite bakis då. Att han inte... Den ska ju eleveras och sånt. Ja, lite. Precis, det borde sänka ribban. Det som var tråkigt att han hade inte de roliga, liksom roliga dåliga scenerna som 90-talsfilmer kan ha typ. Mm. Utan han var, det var ett ganska tråkigt manus med tråkiga karaktärer. Mm. Där skete sig lite. Mm. Yeah. Och just det, när det bara ska vara en så här, ja, jag räddar de här 2 barnen. Det var hela filmen typ. Oh, nice bara. Fan vad tråkigt. Ja, sorry. Nej. Det var ett bra shout. Ni var nog väldigt nära att hitta fullpottan. Den såg ju lite rivig ut på trailern, men ja, tråkigt. 1:45, vi borde kollat runtime kanske innan. Det ska vi göra nästa gång. Det är slider man tar ner. Inte en sekund över 90. Nej. Vill ni ge en skala till oss? Något med ja väl. Ja, men ja. Annars kan vi ju ta hur många feta, fula, äckliga Pierce Brosnan fruar filmen fick kanske. Ja. Och då kan ni välja om ni vill ge betyg i 1995-mått eller 2020-mått. Okej, okay, det är 2020 är dåligt. Då är det en 10-poängsskala. Men om det är 90-talsskalan så är istället, det... Skalan är inte så här många Pierce Brosnan, utan det är årtalet. När hon har blivit som fetast och fulast. Det är ju lägst betyg är liksom 2023. Ja. Okay. Men då får... Jag får den nog ändå, ja, men 2014 tror jag, utav den årgången utav Pierce Brosnans fula, feta, äckliga fru. Respect to Pierce Brosnan for still being with his lady after all this time. När det började liksom så här knaka i golvet när de gick hemma. Där omkring. Ja. Jag skulle nog säga 2018s version av Pierce Brosnans fula, feta, äckliga fru. Savage. Ja, när de riktigt har tappat det. De försöker inte längre. Kammar sig inte ens. Vi får men hitta respekt. Möjliga. Respekt. Pierce Brosnan. Ja. Vi får hitta en banger, alltså. De börjar tröttna. Ja, jag vet. Ja, ska vi ge dem vår film då? Tar vi... Ja, jag såg inte så mycket av den, men jag tyckte den såg riktigt... Ja. Eller tar vi den första? Nej, jag kan säga så här då. Jag misstänker att du har sett The Scorpion King, Emil. Jag misstänker också det, men jag kan inte säga något som händer den förutom The Rocks entré. Ja, för det är ju en annan film. Ja, nej, just det är Mamma, ja. Ja. Just det, just det. Ja, det men då har jag inte sett den. Men vi tar nog ändå inte den, men då vet vi det till en annan gång. Vilken tease! Men då får ni Passenger 57. Okay. En actionrökare från 90, tror jag den var. Tidigt 92. 90 i alla fall. Mm. Med Wesley Snipes. Mm. I huvudrollen. Nice. Det är något typ av hijack-drama, va? Ja. På ett flygplan alltså. Mm. Ja, de ska jag kan dra kort. De ska transportera the greatest hijacker of all time till hans rättegång. Mm. Yeah. On a plane. Shit. Och, bra men, idé. Men jävligt tråkigt för the greatest hijacker of all time är på plats 57. Mm. Så sitter då Wesley Snipes och gör sin skatt. Nej, han satt inne. Jag fattar inte. Okay. Ja, så den får ni. Nice. Nice. Det kör vi. Inte en sekund över 90 minuter låter det. Det måste vi faktiskt kolla. Är det 95 minuter nu så blir ska vi införa någon slags regel där så att det är så här, man får dispens om det verkar vara en bangerfilm men om det inte är det så. Ja, inte en chans att Scorpion King är under 2 timmar tyvärr. Nej, men den har ändå något annat. Den kompenserar. Jag tror det. 1 timme och 24 minuter. Ja, ja. Älskar det. Ja. Ja. Man vet liksom att ni har inte fått lida för mycket då. Nej. Om den är skit. Nej. Exakt. Mm. Man kan hitta åtminstone en kul grej i första akten, andra akten och tredje akten. Mm. Nice. Nice. Den tar vi. Vill ni ha Worst Take Book? Ja. Allt de skriver, allt de likar, allt de lägger upp. Det är så dumt, det är så dumt, så dumt. Det är the worst take book. Vi har, gärna. Jag skulle säga 3 extremt prominenta grabbar som är med här. Vi pratade ju om det, att det har varit lite dött nu i sommar med dåliga takes och så. Men nu kommer hösten och Erik, vad säger vi då? Vad säger vi då? Vad var det du skrev? Hösten här och... Jag kommer inte ihåg. We eating. Ja. We snacking on them bad takes. Jävlar. Wow. Ja, mörkret sätter sig. Ja, och nu vaknar de. Ja, tangentbordet smattras. Ja. Och ja, Marcus Hessnes. Haft en månad. Jävlar vad aktiv han har varit. Känns som han har fått kompisar eller? Mm. Ja, de precis. Såg ju inte road ut och behöva dra med den idioten. Nej, det är sant. Men han har ändå postat någonting. Absolut. Mm. Och så här valde han då att posta om sitt magknip. Ja, det gjorde han. Hade magknip så jag började gråta. Jävlar så mycket smärta har jag inte känt på länge. Susi Basballer då. Mm. Skriver ring 112 eller 1177 nästa gång. Hon har ändå en variant på att vara förälder. Ja, precis. Som passar henne. Någon annan kan hjälpa dig med det här. Hennes take varje gång. Här kommer ett mammaråd. Lös det. Ring 112. Ja. Men Malin Eskilsson vill ändå komma in med sin egen historia lite och säger jag hade tarmvred, kunde inte röra mig och så. Hur går det för dig? Det gick över efter några toabesök. ... Men det var inte vackert. Behöver inte lägga till det. Malin, vad skönt att det gick över för dig. Och det är bara en jävligt dålig grej att läsa på Facebook. Ja. Ja, men jag tror det var du som skrev det också. Det sätter ju bilder i huvudet på en som man inte vill ha. Mm. Precis. Nej, ingen behöver veta det bara. Jag ser hellre honom svinga den jävla... Mm. Och man vet ju att han inte tar av sig det jävla kopplet i halsband när han sitter och skiter där. Mm. Nej, det är alla bara en kämpa där i halsbandet. Ja. Working overtime. Mm. Vilket konstverk de har skapat. Varje blinkning, varje blick, varje beröring, varje ljud. 10 av 10, rakt igenom varenda fiber av detta alstret av känslor. Ett 6 timmar långt kärleksepos. Paul Mescal, Daisy Edgar Jones, konstnärer om serien Normal People. Mm. Vem skrev detta? Toto. Vad tycker ni om det? Han har inte sett serien, men Toto suger kuk. Ja. Tänker aldrig se den. Nej, fy fan. Att han kan, att man tycker illa om saker man inte ens... Mm. Jag gillar den serien, men jag kommer nog... inte göra det längre. Det är någon omvänd Peter Fjällman lättare. Jag har sett det bandet, men nu när du sa att det är inte min favoritband längre. Jag gick in på Kristoffer Jakobssons Letterboxd också, bara för förberedelse. Mm. Vi kan ta det sen. Ja, gärna. Den här printscreenen, märk väl Kristine Östlund som är uppe på pole dancer i händelser också. Brav! Och bara röven i mitt Facebook-flöde. Där. Mitt Facebook-flöde. Sort by Dota, please, Facebook. Men Adam Jonsson då, bullkompis. Näst störst röv. Äcklig jävla familj man har alltså. Spy-emoji. Hör aldrig mer av er. Eller just det, det gör ni ju inte ändå. Efter mormor gick bort är det väl ingen familjen som pratar med någon. För det var hon som hållde ihop familjen. Hjärta, hjärta, hjärta. Och det här inlägget rör inte mina föräldrar eller min bror. Vem rör det då? Exakt. De du riktar det till. Fan. Vad är det för familj? Det är så jävla... Han fattar ju ingenting. Nej. Det är bara... Han vet inte vad ordet släkt är. Tror familj. Ja. Det är ju ännu närmare. Men det är också att han har sett alla Fast and Furious-filmer, tror jag. Ja, family. Ja. Att det är lika mycket hans kompisar då. Det är mm, exakt. Mormor höll ihop hennes hans kompisgäng. Det var hon som var där. Kom liksom. På bullar, vet jag. Family. Ja, men det skulle ut på Facebook då. Jag gillar tanken på att den här rundan av Worst Takebook var någon slags Champions League där det liksom är tidigare champions från sina egna ligor som möts i The Pantheon of the Greats. Ja. Kuppvinnarkuppen. Ja. Ja, herregud. Nej, det var 3 vinnare måste det vara. Ja, för mina pengar, det gör ändå ont i mig att inte ge det till Toto för att han suger så mycket, men det blir ändå Hästnäs för att diskutera inte explosiv diarré. Nej. Nej. Med basballe eller men så här, det är en status där han ändå får lite att folk vill skriva med honom. Men det är bara när han ber om hjälp. Ja, exakt. För han har lagt ut jättemycket. Det var ju någon mer så här, kom ihåg att peta dig i näsan snart. Alltså det var ju någon sån status som bara, så här, bara försvinner. Ja. Ingen vill kommentera. Algoritmen snälla göm där. Ja, exakt. Men sen är det den här där någon är lite orolig och connectar och så väljer han att bara dela för mycket. Ja. Ja, man vet ju att han var så jävla frågande till notisen att någon hade svarat på hans status. Ja. Vad fan är det här? Ja. Finns det andra personer på den? Det måste bli något fel när jag postar den om att peta näsan. Ja, precis. Jag postar den igen. Ja. Ge honom fingret och han sprutlackerar hela handen. Ja, men du säger Hästnäs. Bosse. Hästnäs. Jag är kluven mellan Hästnäs och Adam. För sånt där ska ju heller inte bara basuneras ut. Nej. Men han är fan också i en liga för sig på ett sätt med Facebook-statusar. Mm. Ja, och det är liksom så här, han är mer medveten om att det basuneras ut i sin status. Alltså han ska röra runt. Mm. Han väljer det aktivt. Ja. Därför väljer jag Hästnäs. Mm. En underdog. Toto står oskadad. Ja, men jag väljer faktiskt Toto. Okej, men då får du en till filmrecension av Toto. Ja, vad härligt. Han har sett. Nej. Nej. Jag tror ni kommer ta det direkt ändå, men jag läser recensionen. Ja. A neat depiction of our times, which is portrayed through the character development of 2 dolls. I don't think either Gerwig or Baumbach had anything to prove before Barbie, but they still hit the nail on the head with this movie. A crystal clear message where emotions shine through everything else. How does it feel? Is the guiding star that constantly moves the film forward. Jag kan säga hur det känns, Toto. För jävligt. Och det är så jävla typiskt att det är just den filmen. Mm. Han går in och hyllar också. Mm. Det ser bra ut att han hyllar den filmen. Han gillar den inte. Jag lovar det. Nej, men inte ett enda av det där han skrivit här är ju hans ord. Det är bara hopklipp från Reddit-kommentarer. Mm. Mm. Han bara AI-genererad Reddit-användare. Ja, det är han fan. Ja, fan. Vad störande. Ja, han är rolig. Jag tycker det är svårt att sätta, eller det är svårt att så här, konkretisera vad hans jävla synd är med varje bokstav han skriver, men det är ju precis, alltså vi fattar ju det här. Mm. Det är ju det där att han är så jävla banal bara. Ja. Men du skulle ju inte kunna visa det där för Malin och bara vara så här, kolla vad man hatar den här människan. Nej. Nej. Utan man, hon hade bara varit, nej men vadå? Det är kille som skriver om en film. Det säger ju han som är på morgon i, vad heter det, Nyhetsmorgon också när han recenserar filmen liksom. Mm. Ja, men exakt. Men det är bara irriterande när det är han. För man vet att han har inte det intellektet. Han reflekterar inte över de här grejerna. Utan han ser filmen. Var den bra eller dålig? Okej, då går jag ut och kollar. Vad ska jag skriva för att hylla den här filmen? Mm. Vad hyllar andra folk den med? Jag har ju försökt göra det här med Malin. Att visa Toto-grejer. Ja. Och ändå suttit så här lite hungrig för en reaktion bredvid. Ja, men jag har ju bara fått en reaktion en gång och det var ju när han skrev, och då var det ju mer Tottos ord tror jag. Alltså när han skrev om skolan, om skolan och betyg. Mm. Mm, då han inte, han var så jävla osammanhängande. Mm. Det fanns ingen som hade sammanfattat det åt honom. Och han försökte få ner sina tankar om det typ. Mm. Och då lät han ju så jävla dum i huvudet. Mm. Även om jag kanske höll med honom, det vet man ju inte. Nej. För att han skrev så jävla konstigt. Mm. Då tyckte Malin också att så här, jag förstår varför du ogillar den här personen. Mm. Skönt. That's when you knew it was true love. Ja. Vi tar en gammal klassiker också. Mm. Mm-hmm. Han har ju slutat att posta sina blogginlägg. För bra länge sedan. Bilgänga. Ja. Mm. Men jag hittade hans Pinterest. Det är så här bottenskrat. Det är så jag tänker mig det, att vara elefant på savannen. Man hittar en liten, liten tunn pöl och så bara säger yes. Men så är den snart slut igen och så är det vidare till nästa. Bara, helvete. Verkligen. Oh, han skriver ingen på bloggen längre, men jag ser hans likes på den här hemsidan. Vad kan vi bygga för narrativ? Hoppas han har ett massa så här babes-mappar eller något på Pinterest där han bara likar massa heta brudar. Det hade ju varit chockerande och kul. Ja. Men han är ju som Toto banal i sig. Mm. Så han har han är LinkedIn-varianten istället. Mm. Han har lite olika mappar här. Nature, interior, hairstyle. Fan, det försvann då. Hairstyle. Ja, vill ni kolla vad Bejlinga vill ha för frisyrer? Ja! För det är antagligen inte den han har. Kommer absolut inte håna vad den är. Det är bara massa Jason Momoa säkert. Men då är det massa fades då. Och sen är det tjej. Tänkte Bejlinga. Hade du gjort avsnittsbilder fortfarande så hade jag velat att du photoshopade in. Jävlar. Riktigt som surfer. Yeah. Surfer dude. Men mycket tjejhår ju. Mm. Han kanske letar efter stylingråd sin syster också. Losing battle. Ja, men han har en flik här som heter Word. Där det är en massa inspirerande citat. Ja. Och jag tänker att perfekt. Jag behöver det här. Och jag tänker att vi kan väl dra några som vi gjorde med apparently. Mm. Lägger du på en liten låt här då? Ja, Chopin. Varsågod. Tack. Bathroom sink battles. Kan skicka runt mobilen kanske. Mm. Så får ni det nya Martin Timmel-grejen. Fan vad skit, jag tänkte exakt samma där. Okej. I would rather own a little and see the world than own a world and see a little. Där är han ju bara osäker när han tänker på kung Rama som äger världen och ser lite från sitt remote slott i Tyskland. Stop waiting for Friday, for summer, for someone to fall in love with you, for life. Happiness is achieved when you stop waiting for it and make the most of the moment you are in now. Snyggt. Du får skriva, du behöver inte ta. Vilket kvitto på att han är miserabel i alla fall. Gött. Man vet ju att han sitter och längtar efter fredag hela tiden. Ja, precis. Det var ändå man vet med säkerhet nu. Mm, okay. Black is the new black. Apparently black is the new black. Han hade en topplista där också med någonting. Oj, den tycker jag inte läsa. Sometimes you just need to talk to a 4-year-old and an 84-year-old to understand life again. Ja, jag trodde hon var 18. Jävla dum i huvudet. If she turns 13, only fuck her. 13. Jävla, vet du, den här listan. Det är 100 visa ord. Yeah. Bara ord. 100 wise words you wish to have known earlier. Jag tänker mig att han tappar hakan och slänger sin magic mouse i väggen när han sitter där på sitt företagshotell någonstans i Karlstad och bara Pin it! It's 100 wise things! I must save this! Surely this will be bring structure to my life. Yes. Oh, kan vi inte köra den här listan? Vi, inte, alltså, vi kommer inte ta 100 nu. Extra sod. Bara läsa dem. Nej, men läsa några. Ja. Vi kan ta någon nästa gång. Typ. Mm. Vi ser att det flyger. Ska vi välja 4 tidiga favoriter från listan? Mm. Ja, men jag kan läsa. Nej, okay. Longhorn. Den första är så jävla dum. Ja. Nummer 8. Longhorn. Det är typ såhär wise words. Ja. Det bara är ord. Ja. Inte meningar. Nummer 18. 18. Ja, men nummer 1. There are plenty of ways to enter a pool. The stairs is not one of them. Jo. Pin it! That's so fucking wise! Pin it! Okej, okay, vill du ta nummer 2? Det här är ju, alltså, det här är ju helt otroligt. Han har gett oss en ny lista. Never cancel dinner plans by text message. Ändå ganska nödvändigt ibland. Ja. Avsnitt 130. Pin it. Don't knock it till you try it. Knock it. Pedofili. Don't. I'm gonna knock it. Find a 4-year-old and knock it. Okej. Okay. Nummer 4 på listan över 100 wise words. If a street performer makes you stop walking, you owe him a buck. Him? Intressant, intressant. Dem hade man kunnat skriva. Ja. Mm. Ja, eller ska vi fortsätta? Bara en runda till. Knock it! These are not wise words! Nummer 5. Always use we when referring to your home team or your government. Kina eller? Det röda manifestet kommer in bara helt plötsligt. Vi fick det lilla röda. Som att han var ett home team. Ja, home käften. Går från, det finns inga stegar nere i poolen till... Visst, på tal om home team och pool. Han känns ju som han kan heja på Liverpool. Vad fan. Behöver du göra så mot honom? Det är för jävla tacka. Det känns bara som att hans home team är Liverpool. Mm. Han fått reda på att man behöver ha ett lag för att vara människa typ. Mm. Och så är inte det Arsenal mer då? Han hade brutit ett ben tror jag om man kollade på fotboll. Jävla skör människa. Mm. When entrusted with a secret, keep it. Yes. As is the definition of secret. Ja, men det är så här. Det är sådana banala saker som hamnade på sin lista också. Ja. Det är ju don't forget to breathe. Ja, eller den här då, väldigt applicerbar i många delar av livet. Ja. Don't underestimate free throws in a game of horse. Free throws. Fucking what? Hur ofta? For my next horse game. It must be pinned. Just because you can doesn't mean you should. Det är ju omvänt mot vad vi sa som motivational sist. Ja. Ja, tack Victor Berglänga för ännu en lista. Ja. Pin den listan. Du skaffar en Pinterest bara pinnar hans grejer. Hela hans konto, det är bara länk till en, hans Pinterest. En mapp som heter banalt. Blandat banalt. Knuckles. Ja, med en pinne. Interior design på Knuckles är bara fängelse cell. Bara brits eller vad heter det? Så de ligger på. Ja. Nej, magiskt. Just because you can doesn't mean you should, Victor. Just because there is a pin button. Ja, men Christopher Strabickis hund har ju dött. Ja. Shit. Okej, vart ska du ta det här nu? Nej, ingenstans, bara den har dött. Och det känns som att vi förutsåg det när han skaffade den i podden. Ja, vi sa, det är sant. Vi sa, till ekoeffekten. Exakt, vi sa lycka till stackars hund. Men, jag men lämnar han inte bort hundjäveln också? Den har ju varit på okänd adress. Nu är den på farmen. Ja, upstate. Ja. Man tänker att han visste inte, han trodde att han var död när han stack från honom typ. De var tvungna att skydda hunden för 5 år sedan och bara säga, ah, men han blev påkörd typ. Mm. Och nu fick han ändå reda på igen då att han dog på riktigt. Det är typ så det känns som. Det känns som tvärtom det här att man skyller på att hunden har rest till en gård. Ja, exakt. Fast han trodde att han var död. Ja. Skulle du inte säga något mer om det? Nej. Du bara ställer mig till hur är det annonserande då? Han annonserade när han fick beskedet att han hade dundercancer i magen och skulle dö snarast. Liksom. Så avliva honom medan du kan. Mm. Och sen så var det en vecka av bilder som bara postades på hans hund. Så här, ah, vad mysigt, ah, fina systemkamerabilder. Liksom, när han only lens. Mm. Ja, exakt. Och sen var det bara en rip-post i fredags. Typ. Nummer 9. Avliva honom snarast. Did it! Just because you have a dog doesn't mean it has to be alive. Knock it. Knock it. Don't knock it till you die it. Rip it. Har vi kanske verkligen tajta 45? Jag tror det. Jag tror det. Ja, men jag tror det. Mm. Pinnigt. Magister. Mm. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Knock it. Tack. Ja, jag har ingen önskan på vad... Det börjar bli knapert på låtar där. Bara... Ja, vad har vi för artister med omnejd som vi inte har spelat, tror jag. Ska vi... Var det inte... Vi snackade om Greven förut. Från Greven var inte det han som gjorde... Låt om huset i alla fall då. Någon Åmål. Men det är Miku. Hur nej, är men du hittar någon som så här, utom Socknes som ja, han låt om Åmål typ. Ja, Åmål State of Mind. Just det. Han finns ju med typ hans greven. Han som hade massa olika personligheter och just gjorde musik. Det, gjorde det var pastor rock. Ja, exakt. Bland annat. Någon fuffens med skivbolaget. Ja. Att han, ja, jag vet, skitsam. Breaking Percussion har vi haft eller? Nej, men det finns ju inte. Nej, okej. Okay. Jag frågat Ville om han kan skicka... Men jag tror jag har Lusserocken någonstans. Live-klipp. Ja. Ja. Det hade varit något. Det var de med. Eller de här som var rockare från Bengtsfors. När vi Daniel Marcel och dem. Ain't life grand. Ja. Ja. De... Ja. Ja. Ja. Ja. Något kommer här. Hej då. Hej då. Hej. We're not winning but we shall overcome. like I thought so many times before. No, nothing lasts forever, and you don't know what you've got till it's gone. En svensk affärsman var på besök i Japan, och hans värdar såg till att han fick besök av en vacker geisha på kvällen. Hon var underbar och livlig, och varje gång de hade det som sköna skrek hon "Hayao anana!" Nästa dag skulle affärsmannen spela golf med sin japanske kollega. På ett kort hål fick japanen ett bra utslag och lyckades sedan sänka en lång putt. Svensken kom ihåg vad flickan sagt och tyckte att han skulle ge japanen beröm på hans eget språk. Han sa "Hayao anana!" Japanen tittade förvånat på svensken och sa "Vadå fel hål?"